داغی نه پس کم صورت شروع کیگی نو دا صورت سورۃ المنافقون ده د سورۃ المنافقون ربط مکه سره برابر ده مکه صورت کی تا ته یهود را دکرو نو اوس په منافقان را کیده کدا د یهودیانو ملګری کنا په دې ور زبان پاغی رکھی دویم نمبر مکه ترغیب او صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کو نو په دې کې په منافقان را کی چې هغه پر رسول الله باندې سګی رسول الله ته ذلیل نسبت نعوذ بالله کی نو هغه باندې وسو کی پاغی باندې بداغی ردو کی او صداقت د رسول ثابت کو خود توي د منافقان گواہی ته پکې ضرورت نشته رې منافقان ته گواہی نه کوي نو هم د صداقت ثابت ته نازل شوې پس د سورۃ حج نه دعوت د سورۃ صدا نزجر د منافقان ته او هغه به د هغه ته زجر ورکي چې غت زجر پکې دا ورکي چې انفاق نه منع کوي او هغه په اومه یاد کې راځي په اومه یاد کې دوی د انفاق نه اقما یاد کې انفاق نه اومه یاد کې او اومه یاد کې د انفاق نه منع کوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله وای د الله د رسول په دې ملګرو باندې سمکه وای په دې باندې خرچه مکه وای نو په دې باندې ورته دجر ورکي دا یو شو دیم ور سره بیا په دې کې ذکر کیږي دا دعوت ثابتې نو د دوی نور قبایح په ذکر کیږي اتلت قباحتونه بل منافقانو اتلت صفات پر ذکر کړي بل په دې صورت کې د الله تعالی درې نمونه ذکر کړي ها دا په دې صورت هغه ترتیب وي ها او دا صورت هغه دعوی اثبات طریقه وي اول به دا ردو کې په دعوت منافقانو باندې دروغ داغي نه پس په دغه قبایح شروع کی ناغه بیانی کی تر اتم آیات پوری اتل خباستونه بر دوی ذکر کی چې هغه ته ذکر کی نو تا ته بیا وای وو ته دنیا نه راواوړه چې دنیا کې منحمک شنو منافقانو خو نه درکه پیدا کیږي نو دنیا پرې د تذیب په دنیا بیا باور کی ترغیب او انفاق په سبیل الله طرف ته او په اخر کې یو تخویف په دې باندې به صورت ختم شي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون اول رد کی په دعوت منافقانو سره دروغ دعوه کوي کله تراضی تا منافقان نو قالو دی وای نشهد انک لرسول الله نشهد من گواہی کو انک لرسول الله کی یقینا تر رسول الله منافق سره راشي وو یره قسم دے دماغ گواہی دے تے اللہ رسول نو اللہ تعالی سوئی والله يشهد انهم لكاذبون دا جواب دے قومینس کے جملہ معترضہ دا والله يعلم انك لرسوله اللہ تعالی پوے دے یقینا تر رسول دے اللہ تدا معلومات تر دی دے گواہی نہ کئی والله يشهد اللہ تعالی گواہی کئی ان المنافقین یقینا المنافقان تی دی لكاذبون دی دروغ جن دی پس خبر ہے کہ دروغ جن دی درو خودی توی کنه چې یو خبره تکي او هغه ستاسو واقعي سره مطابق نه وي کلام سره واقعي سره مطابق نه وي نو دوی خوای مونږه گواہی کو چې ته د الله رسول دی په واقعي او په حقیقت کې رسول الله د الله رسول دی او کنه دی نو دوی پسې کې درو جن نه دوی په دې خبره کې چې دوی وای نشهدو مونږه گواہی کو گواہی دې توی چې ستاسو صمیم القلب د دې زړه د میان د دې زړه کومه نشته خبر راو دي کنه هغه ته گواہی وای په دې خبره کې درو جن نه دادی د زړه نه کوي دادی زړه نه کوي دا دې دروغ وي انهم لکاذبون دوی دروغ جن دي دای په صفات سره منافقانو دریم صفات ته منافقانو ګورا اتخذوا ايمانهم جوړ کړی دي قسمونه خپل جنتن دال د قسم نه ډال جوړ کړی خپل خبر خپل بیزتی پاره باندې پټای پوښ وی چې ته ورته وای د الله رسول دا ته دا کیدنه لري وي قسم دې لارم بالکل دا الله رسول دې خدا روغ وای نه دا دې قسم نه ډال جوړ کړی دي اوس اتخذوا ایمانهم جنتن سوال دارالو چې مخکې خود قسم ذکر نشته دي قسمونه خو دې نه دي کړی وای نه دا شهادت دې دا په منځره د قسم باندې د قسم کړی دي پس دعا ان سبیل الله فلورم صفات منافق داده چې باندې خلق یا پخپل باندې کی دلال د الله د دین د الله نه دای بل شو انهم سا اما کانوا یعملون بل صفات وګوره یقینا بد دیغه دوی عام کوم عمل نه کوي منافق عام اعمال دا بد اعمال کوي ها ذالک بانهم امنوا بل صفات منافق وګوره ذالک داده بد عمل ولې شو دا په دغه کې د سبب وجه نه راغل بانهم په سبب د دې باندې امنو چې دوی یو د ایمان راوړي ثم کفروا بیا کفر کوي دا نه چې یو د ایمان لاړو بیا کافر شو اخو مرتد وی نه د هر وخت د منافق دا کاری کله ایمان ښکاره کوي چې مسلمانانو سره ملاو شي چې کافر سره ملاو شي هغه ته استاسو ملګریم هغه ته کفر ښکاره کوي دا د کار دن دا ثم تراغله کنه ما تاسو ثم کې قاعده ویلې وا نو کله ثم تراقیده پاره کله ثم تعقیب ذکر دې پاره کله ثم د پاره دغه د پاره کنه تفاوت د پاره کله ثم د څه د پاره هغه تکرار د پاره نه تکرار د پاره ثم کفرو بیا دې کفر کوي فتوب على قلوبهم نمهر والے چھوڑے پزون دوی باندھی ددای پجبل صفات چھو کافر منافق مطبوع القلب فزڑے مہر لگی دلی فہم لا یفقهون ندی نہ پویگی دکہ فقاہت نہیں خ منافق سڑی کے فقاہت نہیں ذکر ادب پر لبانے مہر لگی دلی و اذا رایتهم بل صفات منافق گورا کلچ اوینے تدوی تعجبک اجسامهم تعجبک نخوان بدر کیتا تا اجسامهم بدن ندوی ددی بدن تا چگورے کنا دیات ور زیڑا حکومت دار او فیستا بیا بیا فیستا شاملن دا کری خو پڑگے شاملے پریخی او کوی پگڑے بی خوالی خو لیکن تبی بدن تو کو تو لک ډیر بهترین سره دی ډیر زبردست سره دی خو لیکن حقیقت دان نه دی ها حقیقت دان نه نو دا بدن ولې جوړ دی د روحانی غذا نشته دی دی سره بس په خلی باندې چې خوراک کین نقطې هی په باندې خو لیکن دان نه نه دی و ان یقولو او کچرت دی خبرې کین نو تسمع لقولهم تبع اور خبر دی دنیا نے تبو تا وقت دی ذات فصیح بلیغ جاذب خبر بکئی کنا خو لیکن عمل سره عمل دین خلاف تے ال سورۃ بقرہ 200 دورہ میں اپ تیر شیو و من الناس من يعجبک قوله بعض الخلق ناغدی تے تعالی قوان در کئی وینا دا ہو و یشهد اللہ علی ما فی حیات الحیات الدنیا تو دنیاوی جوان کے و یشهد اللہ علی ما فی قلبه او گواگی اللہ تعالی باغ خبر بانے چرے دے پزڑ کیڑی وے قسم دے رڑ کے میڈے راجی و هو علد القسام الله و داخ جگڑا جو سڑے دے داڈی بی دین سڑے دے نو داڑے دل تک موی و ان یقول کچر تدی خبر کئی نو تسمع تبغوق دی خبر و اوری لقولهم خبر دو دیتا وا خبر دی دنیاوی پر دنیاوی امور کچھ دے شروع چھ کنا تبہ حیران چھ تے بلا بچے سم سائنس دان دے تے بلے خوا تا وقت دی دین وقت سیاست دان دے نو تے بلے خوا تا وقت کی دین وقت دین دار ہر جانب کے دے مہارت لری خو اللہ وئی کا نهم خشب مسندا گویا کی دا لرگی دی مسندتن دیوال تا ڈڑکڑی شیوی ولک دا دیوال تا ڈڑکڑے سے ولر دیوال تے ولرگی تکیا کی دیوال تے لرگی تکیا کی جو سم مطلب دے دیکھ مفسرین نو گل مطالب بیان تو دو بیانوں دو مفسرین دا بیان کر کیو او اگ لرگی وی چ اول خلق لرگی راوڑی کرن کوشش کی تھی فرنیچر کے استعمال کی سکڑ کئی دروازہ دا سے تنے جوڑ کی کله چې لاغی د کار او دین ویس کوتای نو باندې لرګي بیا داتې وی چې هغه صبر کم نه جوړیږي چې په پتا پر باندې صحیح وي هغه نه جوړیږي نو بیا خلک کته اوس یا خو دیوال تکی دی ورکه داسې کې پوسه دا نه کیږي بس دا پاتې شو نو دا په فائدې شی له منافقو دا د دیوال لرګي دی حق دی ما یو معنی دادا دی معنی دادا چې دیوال ته چیکار ته لرګي شین راوړ او دیوال ته کې دی نو یو مکه وچی دا بل مکه ته شي دا بل مکه شین دی کنه نو دې داسې پاتې شي نو دغه شانتی دا منافق ته دا دوه مخه ده کنه ردیل زرنګ دې نو یو طرف ته کافر ته وي د تاسو سره مؤمنانو ته وي د تاسو سره نو رضا ته دې دا لرګي په شان ته دیوال ته ډډه کړه شوی یحسبون کل صیحتن علیهم دا بل حالت بیانې ګومان کوي د هر چغې علیهم چې بس دارا پرندې په دوی باندې اے چې معمولی یو کلاس شي کنه ان بس دې غلی د یاره مړ شو یاره مونږ ته بس په کیسه نه وي خو شه دا د سره هر وخت غمی دې دې ځان دار کے ہر وقت لازم بز دلی ذکر کئی یا یحسبون کل صیحت ہر وقت گمان کئی دہر چگے دو وحی علیہم چدا پدوی بانے دا کہ کلم صورت نازل شرا کی صحابہ نہ غری غری پختن کئی دم بارت او بگتن ویلی فوج دے تر رقم کی تو روزانہ غل خرم او دا کوم بد کارون کوم اتنا چ نبی علیہ السلام تما بارک وحی راشن دے پدی یری کی ہم العدو اللہ ویدا پورا دشمن دے فحذرهم نظام کے ساتھ قاتلهم اللہ نو تبادی کی اتباکڑی دی اللہ دی انا يؤفكون كم اخوات ديگر دولة لدي توحيدنا واذا دي رسالة ودي حقنا واذا قيل لهم تعالوا راس المنافق بل صفات غورا قالت اويل سدي تعالوا راشي يستغفر لكم تبقنا واري تاست رسول الله رسول الله تعالى سدا قال تيم كدي دي راسي رسول الله بل ما في واري دي الله نتوبه رسول الله توبه سي راسي ندي سو كي لو ورؤوسهم تاو كي سرنا قبل اي دستر تاو كي نمال نظر كوشي دا سر تاو کی و تارا مخ تاو کی ورا ایتاهم او وینی بتاو یسد دوی لرا یسد دونا تی بندیگی و هم مستکبرون او پدا تی حال کی تی دوی زان لوی گنون کی دی دتا زان دیر بد کالی پا دی بانده او دبا وردما دبا در رسول اللہ هم وقت که دبا در مولا هم وقت که نم او اغتا بزق پل غلطه و دا زمانه نکیگی سواء عليهم استغفرت لهم الله وي وته دې استغفار نکي کنه نو برابر خبره ده عليهم د دې په باره کې استغفرت لهم كتب خنه غواړي دوی لرا ام لم تستغفر لهم يا ولا بخنه غواړي لن يغفر الله لهم هرگز الله دې ته بخنه نکي الله وي دې نه بخنه او رکه دې دا کات منافق زنه بخنه کته ولا بخنه غواړي بیا نه بخنه ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقیناً اللہ تعالی ہدایت نہ کئی قوم پا بی دینو تا هم الذین دا منافقان غا کسان دی یقولون چوائی لا تنفقو دای بل خباست تے واللسم خوا دا سوائی لا تنفقو خرچ مکوائی علا من پاغا چا باندی عند رسول اللہ چی در رسول اللہ بسار دی ملگری دی حتا تردی پوری انفض دو چی دوی دن خوارشی اے وی تاسو والا وزیفی مور کوائی تاسو خرچ مکوائی دو دی بر تخپل لار چکو دا تاسو صدقی مدقی ور کوائی پا دی ودرا کین دی اللہ وی داد منافق کاری خپلم بخی او بل تم حکم د بخل کئ وللله خزائن السماوات د الله په اختیار کې خزانه د اسمانونو دی ول ارض د زمکو دی ولکن المنافقین لیکن منافقان چې لا يعلمون دوی نه پویږي منافق لا يفقهون دوی پویږي نه یقولون نو بل صفات د منافقان وګوره وای دا منافقان لا ارجعنا کترته موږ واپس شو ال المدینه مدینه ته لا یخرجن الاعز نو خامخا او باسی غیظت من سره منها د دې دینینا الازل اغزلین ترین سڑے تاسو کیا دی دا دا غزوه تبوک پا منقبان لی عبدالله ابن عبی ابن سلول دا رئیس المنافقی و دا منافقان و مشروع دا دوی یادو ویچه منگا لاب چو نو دا عبدالله ابن عبی وی دا عزتمن سڑے دی رسول اللہ یادو نو نعوذ باللہ من ذالک وی دا زلیل ترین سڑے دی نو وی دا عزتمن عبدالله ابن عبی برا پاسی او دا زلیل ترین سڑے با وی دا مدینین منگو باسی یو صحابی وارد النبی علیہ السلام تے ہوئی دوی رال فقط منی شروع کر منگ ندی ویلی منگ ندی ویلی اللہ تعالی یاتن نازل کرنا دا خبر کرے دا عبداللہ ابن عبداللہ دی عبداللہ ابن عبی زویو بیا عبداللہ دا غم نمخا نو دغا بیا سی مسلمان دا رسول اللہ تراغی بیا رسول اللہ اجازہ را کرد دا اختل پلار مرکم ولی دا سادیر خلاف تے زکا دو خبر شیوی یو دغا خبر کرے وا یو دا رسول اللہ تراغی عبداللہ ابن عبی دا عبداللہ ابن عبداللہ وی یا رسول اللہ دا ما دا پلار تا میگی نا وی تلکی او با دا رکا دا اس کا او بیا غی که پریک دا دول استاغا جوتا پس خورده ورطا یو سما او اغا اس کی کچر تا غی سرسن چنو اغا بی ورطا یوری اغا ورطا اوی دا او بی سر تا نراوری دی عبدالله ابن او بی و جی سلول ورطا اوی نو اغا ورطا اوی دا خود رسول الله پس خورده دا اغا جوتا دا اغا ملی سراوری دا دی که رزین علی ما تا دقبل مور میتیاز راوری بی اغا با بیختر اوی دست خنزیرو پوش بی اغا را اغا رسول الله تا بی یا رسول الله مال اجازه را که دا منافق دنت رگم دا دنن وجنما پوش بی رسول الله ورته وی نه می وژن پلار دې بس باندې کړو پلار دې بس دا مو وژن پلار کړي منافقی کی کافری خپل پلار په خپل نه وژن کې بل چا بیا وژن بیا تر کاوټ مو جوړیږي نو دا هغه وی صحیح دا هغه خو بس لاړ خو وسه خډیرو دې پلار کرا روانو چر روانو تورې راو با سره او دې گریوان نیونی ول پوه شو او ورته وی شاب وایا چې زه ذلیل یم او رسول الله عزت مند دې اغه په دبا نیوی وی د دلیل امام رسول الله عزت مند لس تیرې صدا تک ویلو وی دا اوس ګرځا ولله العزته خاص الله تعالی د فار عزت دے الله لره عزت دے نه الله متصف کی فعزت باندې ول رسوله او رسول د الله تعالی لره دے ول المؤمن د فار د مؤمنانو دے او هغه کی ما تمخ کی ویل کیو دا کی فل الله العزت جميعا طول عزت د الله رند کی ول الله ان سے د رسول سره د مؤمنانو مستا نو مار ته یو په اعتبار د ملک سره دے مالک د عزت الله تعالی دے یو په اعتبار د صفات سره دے د صفات د الله ان دے د رسول ان دے د مؤمنو دے ولکن المنافقین لیکن منافقان چی دی لا يعلمون اغين فويغي مؤتت عزت مندي الله عزت مندي رسول عزت مندي مؤمنان عزت مندي يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم اس نهدا دتشنا نهي ذکر کئی دو تذہیب فی الدنیا ردا فی دنیا تا لکا متوجہ کئی گا ولی تو دنیا تا متوجہ شد منافقان سی پاک صدر کے راشی دا اللہ پلا رکی مال خرچ کا ودا آفتی بیا بلا یاد کیوئی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنان لا تلہکم اموالکم غافل دن کی تاس لر مالون استاسو ولا اولادکم او نزامن استاسو عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ تعالینا مالا اولاد دے چرتا دا اللہ دا ذکر نغافل نکی ومن یفعل ذالکا اگر سوچوں کی داکار فولائک هم الخاسرون نو کسان تاوانیان دی وان کی کو خرچ کوی مما دا اعمال نو ترغیب ال انفاق دو منافقت کی بدر نہ ختم شی کو تبوخ المکوا وان کی کو خرچ کوی مما دا اعمال نہ رزقناکم کی مونگ درکل تاستا من قبل یات یا حدکم الموت مکہ داغنا چرای تاستا مرگ فیقولو یو چرای تا یو د تاستا مرگ یو سلیم یو وقت مرگ راغ نو فیقول دی بیا د مرگ پټیم کی وای رب ای رب زما لولا اخرتنی ولی ورست کولم نتا زو الى اجر قریب غن ایتی نز دیتا لگ وقت پا دراتا اللہ انتظار کروے کنا سچل بری کروے فا اس صدقا نو آما با صدقا کروے و اکم من الصالحین و شعب ذر نیکان و خلقنا اللہ وی ولی اخر اللہ نفسا اللہ تعالی نرست کئی یو نفسو اذا جا اجلوها کل تراشی اغا نفس اجلوها اجل داغی واللہ خبیرم بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پا غصبان کی تاسو عمل نکوئی اللہ تعالی در نخبر دے پر ایک دتا پا دنیا کے نکو دست ما تواجی دا خرچی کم نشتا دے خرچی مرچی تا نکی تا دروغ وائی دا تر دی پوری دا صورت منافقون ختم شو پر صورت منافقون کی خصلتون دا منافقانو اتلس در تا ذکر کل داغی نفس تا تیوی چی تا بردی خصلتون نفس خلاسی گی یو دنیا کے دیر منحمق کی گما یو دنیا دا اللہ پلا را کے خرچ کوا پا دیوانی با خلاسی گی اور تقویف ور پر کسو کے نخرچ کی بیاو گوار بیروس تو پا ارمان کی پا دن کدن کی دای ور تا تقویف بیاور کلو اوز دا ولی مؤخر اللہ نفسا الى جا عدلها عزیزی تفسیر روح المانی کی نکلی دی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ وفات دی آیات نثابت کرو سنگا چه ولی مؤخر اللہ نفسا اللہ نرستو کئیو نفس پا نفسنو کی اوچک نفس دا چارے در رسول اللہ مبارک تی اذا جا عدلها کل چه عجل راشی او دا سورت سویم نمبر دی دا دریش پیتم نمبر دی نفا دریش پیتم کال باندی چه رسول اللہ مبارک دریش پیتا کال عمر برابر شو نو دا غی پا آخر کوتا سر آغی پا آخر کوتا وفات را آغی خواه سورت منافقون دریش پیتم نمبر دی او بیا دا غی نفا سورت تغابن شروع کی گی نو دا از دیده که زکا کی خودو ویچی سورت تغابن دا دی نفا دا دا امت دا تغابن دا امت نقصانم پا دی بانده اوش غبن پا دی بانده اوش چه رسول اللہ وفات شو نو پا دی و دین دا آیات نثابت کرو پا اشاره اشاره خواه نو دامده کن دا مقصد دی خدا اشاره دی تویل کی گی دا سورت ختم شو امتیازات انتاستوازی حمالون دینو